Jaka, janim. Mola yimba apiara. Yichang mani. Yiya bur mani abubu pala. Kalma ya falamba bayipo yapo. Yingal mani ber. Tilulur mo mani itia yekar. Itanto mani biri iwula lene yingangilfa. Itanto mani yamba fi seri po gukuli. Kubolni yugban nandi. Nam fantam yen. I don yingal mani a jo danana nini. Diri. Ya tuan samba nden yendi ikwani ke ijam riba yen. Pampani mwa ke kuli. Yam den yendi yukpandi ya mwe modoni kupun hali odiero opachyam kul dano tubani. I den yangan dunan ni leni mi yem mama kuko kwandi iyama. Yugban nani bombwa kala ni. Idendi, kugbangri nani ayam wubra. Bangubi yaba mikorma dalpo yen. Ichuwa ni tawanka kijia leno tuburi. Kukuo. Wa iye ipo. Lawan mkiba. Yinya piali juli halo diri chwama. Dirmani, okpakpalo yungu kitinga bonduwa nkala. Yali mpiyama yuli halbo nchiala. Kijuli po hali wamba aba. Kita chiaga lani kita juar ka kul imoko njuni ki pa yi pala kalma odier chuma nan mpiba inda yamri mani iyapo ke otienu ndabu len yi ki chuo yi lipo wani obu jalo tuor ki sebo bulu nyabkan mpiba inta mani bisawal puaba ya fala lani bi junli ya tie yipo lubon tokor kala Bani yabende mari odier yelini. Dirmani. Titwa ke lipa manchian li yeleni. Yabin la fala. Kukoden juun liyeni. Yikbari joba ndem pia ya juun li. Leni odiero ndem yuandi. Kupuno yala o juorma yonu. Kalma odier pia meni nyungbarma. Kuko pia li ngam li bonchian la. Mkiba. Yalin tugi ma yuli tiyeli ne. Yinda poli lan tampoli. Bile ni gitinga. Bale ni poli bakuli. Ama yin ya yeri. Lan ya tiye. Ya yeri a mo. Lan ya tiye a. Kwa utiye nundati jalen yi tuburi. Nani siga nilo ba yeleni falabi. Wanjand. Nani nilo ba yeleni lipa malibi. Wanyini otiye yani. Kipago, nani siga nilo ba yabi, wanjini kilisirin yini yaba nukpalba banjandopo, kisogo mkpama, odier yelini, lidandani ya jandi ba pari yuan yayen, odier ba fino, liyacheke odentieni tituwa mbiari, oba basugul, lawani intuwa mani, ituwa mbiari yamni intuwali, kugo ya jandi yapo, Kayim pari. Oni tanka jan mani pia uparu halbon chala. Ilia den tieni salo nantum yen. O den jandi jan mani ke gitara ndami. Gitara na adamba la diamini ba wamu halbinata lembarma. Lenin pendi o goden jandi ke gitara demin. Ke gitingmo luani kubon luan kala. Mkiba, isiga ni yendo ya yari kengayi mamani. Keni toa gobri kugwano lieni. Yimbani mani ke yuwa ngobri kugwanti tuambia dano. Wande yari kengaya sanuni. Ufabo, wanda kwa mkumini. Kipini ya tuambiari njave bonchiala.